Book 2 75 Perustella jotakin yksi. Miksi te ette tule? On niin huono ilma. En tule, koska ilma on niin huono. Miksi hän ei tule? Häntä ei ole kutsuttu. Hän ei tule, koska häntä ei ole kutsuttu. Miksi sinä et tule? Minulla ei ole aikaa. Minä en tule, koska minulla ei ole aikaa. Miksi sinä et jää? Minun täytyy vielä työskennellä. Minä en jää, koska minun täytyy vielä työskennellä. Miksi te menette jo? Olen väsynyt. Minä menen, koska olen väsynyt. Miksi te lähdette jo? On jo myöhä. Minä lähden, koska on jo myöhä. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.